المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل دا مكي سورة دي ترتيب كده دري أو يعيم سورة دي فاس دي سورة الجنة او نزول کې دا دریم سورت دی نه الشیر پس د سورت القلم نه سوره مدثر نمخ کې کلمات بدی سورت کې 215 اتیا کلمات دي 285 او حروف بدی سورت کې اغه 838 دي 838 ادری سورې مزمل نه چې داین آنا هم باب شروع کی گئی پای دولس بابونو کے دولس ابوابو کی جلے پای کمانا هم باب جلے آدین شروع شی او پا دیکھ دو سورہ تری بس یو سورہ مزمل لے بل سورہ مدثر او دیدوارو سورتنوں کی ترغیب دے قرآن طرف تا قرآن طرف تا پای کی ترغیب ہو رکی عربت او تړون د سورې مزمل د مکه سره داسې چې مکه سورات کې رات کا پټول اقسام د شرک باندې د دې سورې کې ترغیب به ورکه قران ته د پار د رد شرک د شرک د تردید د پاجه او ترغیب ورکه قران ته اداره چې مکه چې بیان رغبت الجن الى القران الشوق ورغبت الجنات ذکر القران ته نو شه ترغیب ورکه قران طرف ته او تیزی ورکه انسانانو ته جتا سند قران دغه دی کنه یا مکه سورې جن کې تاثیر د قران ذکر کو بیان او تاثیر القران چې قران څومره موثر دی وګره پیریانو باندې یو ساعت کې څومره اثر کړی دی دې صورت کې تهذیب ورکه په تلاوت باندې تلاوت هم ډېر کورات د قران ترتیب داور صورت جدا ا ترغیب دې تلاوت القران ته قران طرف ته ترغیب ورکه ادا ذکر کوي سورې رمایت کې ورته تل قران ترتیب او بیا شلم آیات کې چې فقره ما ته سره من القران دوز الوراوڑی فقر و ما تیسر منحو شلم آیت کی خلاصر سورت چیر اول ترغیب دینے بھی تب قیام اللیل بان لے شپی پاسو قرآن لولا پائے گی اول ادری آیتونوں کی بیا سلورم آیت کی داور سورت دا چا ترغیب قرآن تا پینزم بیا آئین رسو چیر داور توحید دا دو آیتونوں کی وم آیت کی او اتم آیت کی اتم آیات کے او بیا نہم آیات کے وَسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا اتم نہم کے ادرع علتنا بذکر کئی چرش پی والی پاسا سکا اِلَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ اَشْرَدُ وَطْأَمْ وَاقْوَ مُقِيلًا اِلَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا انزم آیات شپاکم ہوام کے بیا ورسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دار پارا ودری امور ذکر کی دار تصلی دے پارا واسبر علی ما یقولون واجرم حجرا نمیلا لسم یول سماعت بیا تخویفات و اخروی ذکر کئی دیا لسم آد دو لسم نسول لسم پورے و بیا واللسم اتل لسم کے دیکھ تخویف اخروی دے او منز دو آیتوں کی پینزل لسم شپار لسم آیت کے تخویف دنیاوی دے پواقی دے فراؤن سر چی فراؤن سر گشی کرے انو اللہ تباہ کرے دے آخر کی عبیات ترغیب ورکی قرآن تا چاہ متعلق دے داویر سورت سر چلو رمعات سر یا ایوان مزمل اے زموار دو قرآن و دو نبوت اے اکد زموار دا مانا اکرم رحمت اللہ علیہ کلے یا ایو المزمل مانا بالنبوت والملتظم للرسالت اے زموار د قران او د سنت یا قداد رحمت الله علیه معنی کی یا ای المزمل اے آئے کتا جی زان بٹا ان کے پر کپڑوں کی زان بٹے ادائی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی را لغار حرا کے پر حرین حرا گئے دو خدیجت القبرا خوالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سگی رفیدل خدیجت اویل خدیجی رضی اللہ عنہ تا زمیلونی اخنیشان برال ما پٹ کے پٹ میں گئی وی ولی وی لقد خشیدو علا نفسی زب اخبل زان مانی ہو ری دلما اسنی چیز زائشم او صحیح خدر جی اخاولنا تسلی ورکی دسی مقام کے بخاری کی روایت راجی خدیشی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا حجر دا سنن ازمادی پاللہ بانی قسمی تابا اللہ ترہ چرتا نشر مندہ کئی لا یخزیک اللہ ابدا وی ولی وزکا انکا لتصل الرحیم زکا یو خود تخپل ولی پالی خپل ولو خیال ساتے اکم سڑے چی خپل ولی پالی نوا سڑے اللہ تعالی نظری لکی دمدارے و تقریز زیب بچی مل مراشی نتدائی لپار مل مستوب کے او مل مدود سڑے سخی سڑے دا اللہ تعالی نظری لکی دمدارے و تعین والا نوائی بالحق و تحمل الکل و تعین والا نوائی بالحق یو سڑے دے آ غریب دے لا چار دینو تدا سره مدد کیو دا بوج په خپل ځان باندې را پورته کې او چې څوک پر دې بوج په ځان باندې راړې نو رسول الله نظر لکې او بل دا چې تصدق الحديث ته چې خبره کې نو رښتیا وي او رښتینی سره الله تعالی نظر لکې الله باندې نظر لکې یا ایو المزمل یا ایو المزمل اعظم وارد قران او نبوت قم الليلا پاسا د شپې الا قليلا مگر لګ شپې پاسو الله د بودري نسبه نیمه شپه ويل قسمه قليلا يا كم كداين لکشان درې مې سات دوه مې سات دا ودريګا او زيد علي يورد القران ترتيلا يا زياد غفاي باندې واضح هوا قران واضح ويل سرا قران بيان نو اب صفا صفاوي خلق طول پائے بنے پوئے چی سوک دالوں ہی زرد بخبر نہ پیم سپا بے رد لیل قرآن اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اور کمال دار قرآن بیان کے کمالی سڑے اغلے چیدہ آپ بیان باندے اغلے سڑے پیشی چیدہ ذہن کمزور کن ذہن سڑے پائے پیشی اور دا پائے وقت پہ کی چیدہ بیان کرا کئی نوازے ہو سپائے کئی پائے بے ار سڑے پوئی بڑاگانم پائی بنی پیشی نو زوالانم پائی پیشی نرانم پی پیشی او خزیم پائی پیشی واضح بیان کی دو تاثیر بھی ویسو اجنا اللہ سنلقی علیک قولا سقیلا یقنا المنقدر چو بتا بانے اللہ سنلقی علیک یقنا المنقدر دے چنازل بکو بتا باندے او اینا درانا سنلقی علیک من سننزل علیک بتا بانے من را نازل کو قرآن دا سقیل دے درون دے دا او سقیل دے قطاد رحمت اللہ علیہ سقیل واللہ فرائضو و حدودو زمانے پا اللہ بانے ہوئے قسمی دے جم فرائض دے کم حکم دے ناٹول دے دران دران دے سقیل فرائضو و حدودو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی سقیل حلال ہو و حرام ہو قرآن چکم حلال ذکر کے لئے دائی تعالی شکین دام گران لے علاج بکے سخت بیبان تیری او دائی دا حرام نوزان بچکے نو دام پا سخت سرگی سقیل لی یا سقیل اینا سنلقی علیک قولا سقیلا سقیل لی پا کافرانو بان لی کافرانو بان سقیل لی ولی لما پیهی من الاحتجاج علیهم والبیان لزول علیهم زکر جیو دے قرآن کی ذکر دا دلائلو دے بخلاف دا کافرانو کے او دویم دا کافرانو آ گمراہی دے کے بیان کرے را صحیح باطل و عقیدو باطل و اعمال چلے دا قرآن کی ذکر دے دائی دا علیہو بدی بیان کرے نو چکل اتدال لو لے نو دا پائے بانے دیر گران لگی سقیل لے دا او سقیل لے دیو انہو روان ذکر کری چی قرآن دا سقیل لے درن لے جی قرآن سوک یادی علم دا قرآن سوک یادی نو دا با دیر نر سڑے یادی لا يعلمو الا ذکر من الذکور فنرانو کې نرچی نو اذ قران علم یاد ذکر دا ثقيل نه دا مشقت برداشت کول آیت تکلیف برداشت کول دا د شان سړی کې ان ناشئه الليل هي اشد واقم قيلا دې قران ذکر له جلال شایي کې شوګری پای کې راځي کلب ډوډۍ کلب نه استاد سخت خبرې وپایي کې ملګرو نو وتنګې دې سہولت بنئ دې ټول شینو ته ګوري دا ستلم ډوډۍ نه والته کلو زینو پاځي کې کلو ادا سی ابه راوت چې درې ورځې تیر کې بین مولایو نامي خپل خپل تیار نه پر دې ته وګ نګ دي ان سن کی علیک قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد واقوم قيلا یقینا دا پاسه دلش به اډر دا ډیر کلک برابر اون کې دسړه ده واقوم قيلا او څه چې کوم کې وینا ده ناشئه الليل هي اشد واقن دا کلک برابر اون کې دسړه ده واقوم قيلا او څه چې کوم کې وینا ده شپې د پاسه دل په دې ان لك في النهار صباحا طويلا یقینا تعالی را پورس کې سبان طويل المشغله وګدلا اذن چې بیان نو کې د ورځ نوزګارې شپې پاس الله ته واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا او یادوا نوم د رب ستاسو وتبتل اليه تبتيلا او ځان جدا کا دا طرف ته ځان جدا کول سره ځان جدا کا دا طرف ته شه یا ځان د مخلوق نه کټ کو د الله طرف ته توجه برابر کړ اوس دا سب د عرب اے رب المشرق والمغرب چا رب د مشرق دی او رب د مغرب دی لا اله الا هو نشته بل لاق د عبادت مگر اذن فتخذ وكيلا پس اونی سال ذمہوار او ذمہوار کو پات توکل کا خلق تکلیف زر کئی با صبر کا واصبر على ما يقولون واجرهم هجرا جميلا او صبر کا د دې په خبر باندې پای باندې چې دی وایو پرې د دل را په خودلو خسته سره پرې خودل خسته ده چې الحب بالله والبغض بالله د چا سره محبت کوي نو په دې بنای کواج د الله لپاره کوم الله د وجینا لالچ دنیا پرستی تم د وجې باندې کې او کو بغض یو ورسګه نه پرې دی عام نام په دې وجه چې دا سره بي دي نه ده حب بالله وبغض بالله دې د حجر جميل ولګي وذرني والمكذبين اولي النعمه او پریدو مال را سره تکذیب کول کو مام پریدو دا سوچ تکذیب کئی اولی نعم اولی نعمتی چه خاندان دا مالداری دی او نان دا مالداری دی مالون ورسا دی و محلون قلیلا او محلت ورکا دیو تا لگا زمانا لکشان محلت ورکا دا لازاب پراروان دی لکا این لدینا انکالا و جحیما یقینا زمون سرا زنجیرون دی پخپو کې و جحیما او جهنم دی انکال یو معنی تفسیر کبیر کی میں مرازی رحمت اللہ علیہ گئی چی هو العیش و الزیق فی الدنیا ما کسرت المال دیو سو مالو نمو مصر دیری سولتو نمو دیری خور دنیا جن و پریشان کم انکال اندامنا یا انکال اندام چی پخپو کے زنجیرون آچولے شوی کړی وجحیم نو جهنم دی او طعام زا غصت نو خوراک نه کتل والا فمری کې دس خوراک چنه کلی وی و عذاب الیم او عذاب دردناک دی سخت عذاب بول الله اور کوي یوم ترجف الارض والجبال او کله چوج لکی اسم قبل لقول سرا والجبال غرنا او شیدا غرنا پشان د دې ډېرې د شګو بيدونکو سیبن پشان د ډېرې د شګي ماهیر اندازې چا به دونکي وي یو غټ ډېرې د شګي پایشګه په ځنه ټینګي را روانه هکا تر کوېږي را کوېږي تر دې چې ختم شي دا شان دا غرونه چې دا ومر کوېږي را کوېږي تر دې چې ټول ختم شي ان ارسلنا الیکم دعا اتون کې تخویف دنیاوی ذکر کړي ان ارسلنا الیکم رسولا یقینا مار علی ګره تاسو د پیغمبر بیان کوونکې پتا سبحانه تاسو بیان د حق کوي کما ارسلنا الى فرعون رسولا لا څنګه چې موږ را لګلو فرعون ته پیغمبر فرعون ته پیغمبر رااله او ابو ته بیان د حق به وکاو لفاصا فرعون الرسولا نه فرمانی وکړه فرعون د رسولنا لفاقلناه افسه وبيلا بس مون اونی و آلنا پرانی ولو سخت سرا راونی و سخت مراونی و سخت زاو ملور کو نو فکیفات تتقون ان کفرتم نو سنگی بے بچی تاسو کچری تاسو کفر و کئی دائی ورزینا تاسو بے سنگ ورزی بچی آسنگ ورزا یوم اجال الولدان شیا چی او بگر زی ما شمان لرا بڑاگان سخت ورز دا یاو دا مجاز دے مانا کنایت رشد دا تحول دا قیامت نا دا قیامت دا ورز دا دمر سخت دا کبا دا ورز بانی ما شمان وینو داین بر دی دا یری دا وجینا دا دیر حیبت دا وجینا داین بڑاگان جوڑ شی عرص بیس پین منبل شی اشاره حیبت دا قیامت دا ورز سر اکا حدیث کی رئی دا بکر ای بخاری کی حدیث رازی چه الله با آدم علیہ السلام دا حکمو کی یا آدم اخرج من ذریتك باسا لار اے آدم ار دی خپل اولاد نه اڑل د ور رابار کا ور والا خلق رابار کا آدم علیہ السلام و یا رب اے زما رب او ور والا باس نار سوق دی څومره الله باور ته حکم کی چې په هر زرو کې نه سوا او یو کم سل جی دا جهنم والا دی او یو چې پایګر جنت والا دی یو به جنت تزي او نه سوا او یو کمسل لکه بزرو کې به یو جنت ته دي نور به جهنم ته دي چې کله دا واوره دی شي نو دا به ډېره سخت ده هیبت ورځ وي. سوره حج اول کې دا حدیث مفسرین ذکر کړی دی چې دا نه تعبیر شوی دی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سره السماء منفطرن به اسمان بشلیدونکې په دا ورځ باندې شلیدونکې وایي یا به پدا یکی معنی پیه پدا غرس کے یا به معنی بی سبب بار سببیت دبار پس سبب زده سره کانا وعدو مفولا دا وعد اللہ تعالی کلی شوی این هازی تذکرہ یقنن دا قرآن یا دا صورت دا نصیت دے هازی اشاره دا صورت دا دا صورت چه دا یو پورا نصیت دے نو فمن شاء اتخذا الى ربه سبیلا بس چا چې خوږې نونی نیسي را خپل ته لار الله ته لار اونشي ځان لرې بندګي کې نیک عمل لرې کوي ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل یقینا رب ستا پوهیږي چې یقینا ته ودرېږي کم نه دوه سو د شپې نه ونصفه و نیمه شپه و ثلث و درېیمه سو د شپې و طائفه من الذین معک یوه ډله دا کسان چې ستا سره دي والله یقدر اللیل والنهار الله چې اندازه کوي شپې لرا او ورځ لرا کله الله تعالی ورځ اوږده کړي او کله شپه اوږده کړي دا اندازه د الله ده علم ان توسو نو پویا دی اللہ تعالی چی چری تاسو احاط نشی کولی دی دی طاقت دی نشی لرلی نو پتابا علیکم نو مهربانی وکړه په تاسو باندې نو فقرو ما تیسر من القرآن نو اولولی آه چی آسان دی دی قرآن نا چی سمرا لسته شی اولولا ابو داود کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سڑی دی آو دکیگی من قام بیاشر آیات من القرآن لم یکتب من الغافلين دا وزرید لس آیتونا دا اللہ تلائی اولوس کلنو دا سلائیو دا غافلینو ننلی کرے گی غافلو کی بنائی دا ومن قام بمئت کتبا من القانتین او سو چی پاسی دا سل آیتونا اولوس کلنو دا بالقانتینو ننلی کرے گی او چا چی زر اولوس کلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المقنطورین او بلی کرے شی دا دا چانا چا دیر دیر سا کون کی خزانہ کون کی آئین ولی کرے گی عالما قيد الله تعالى ان اي ان سيكون منكم مرضى يخام خاب بعض استاسنا ناجوڑے واخرون نور کسان يذبون في الارض سفر بكاي بزما کے يبتغون من فضل الله چی طلب کئی بار روزی دا اللہ تعالی نا واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ انور خلق بئی جنگی و فلار د اللہ کے فقرو ما تیسر منو پس وای آج یسان وید دیونا خو قائم ہوئی مزلر ورکوی زکاة او قرض ورکی اللہ تعالی تا قرض کستا وما تقدمو لانفسکم من خیر او آج تاسو مخی لگی دا پار دا زانو نخلو زان دا پار مخی لگی نتجدو انداللہ و بمی آئید ربنی دا اللہ تلا کم دی اولی گا زائی کی گینا او دا انسان حقیقی مالم دا غده حدیث کرا جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فنقل آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چاہیوکم مال وارسی حب الیہ من مالی من مالی سوک تاسو کې دی چاته مال د وارثانو د خپل مال نه محبوب وي وارث مال یې کوږ دی خپل یې نه کوږ هر یو ویل د الله رسوله زموږ خپل مال کوږ دی وارث مال باندې وسوږي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما قدمه فهو مالو وما اخر فهو مال وارثه کم چې زه خپل ځان نه مخې ولېږه خپل ژوند کې صدقه کې خیراتونه وکړل کارونه پای وکړل دا رد مال دی او کم چې دنا پاس شو نه دا خور درنه دا خور در وارثانو دی الله سره وای هو خیر و اعظم اجر هغه وی غورا او لوی اجر والا ابه تر دی لوی اجر والا واستغفر الله بکنا والد الله ان الله غفور رحیم یقن الله ل بکنا کون کیا مهربان سوره مزمل کې یو ترغیب قران طرف ته ترغیب قیام اللیل ته پاسې او ادریګ الله ته زمې دې ترغیب قرات القران ته ادریم دې کې ذکر د باز عذابونو چې ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما سوره المدثر بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر سوره المدثر جي دامكي سوره ده سوره المدثر دامكي سوره ده دا سوره ترتيب په اعتبار سره څلور او يايم سوره ده پس د سوره المزمل او نزول به اعتبار سره دا څلورم نه نازل شوی دی پس د سورۃ المزمل نه ترتیب کې بای بسې او نزول کې نه کلمات دا دی سورۃ کې 255 کلمات دي او حروف پدې کې یو زر او لس حروف دي عربه ته تړون د سورۃ مدثر د مکی سورۃ سره چې مکی ترغیب ورکاو قران ته دې سورۃ کې تهذیب تیزی ورکه په تبلیغ دای باندې دا قران عمر سوا یا مکه ذکر کاو اعراض د سابقینو د خپل انبیاونه چې په خواني جواد خپل انبیاونه اعراض کړي لکه فرعون د دې صورت کې اعراض ذکر کړي دا چا چې بیان دا چا چې اعراض کړي د دین بنا او دا حالت به ذکر کړي یو له سم عادت نو شروع کې زر نیوم خلق د وحیده یا مکه دریم رب دا چې مخکې حکم نبی ته به صبر صبر کوه ته تکلیف درکې واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا دې سورته کې جدي دا به وي چې ولي ربک فاصبر فاذا نقر في الناقور صبر کین نو الله لپاره کوه داوه سورته چې دا التحذير على تبلیغ القران قران چې دای تبلیغو کنه دا رسول الله خپل نصاب وګرځوا او داور توحید به ذکر کوي دریم آیات کې وربک فکبر او ربک شفاعت قهری باندې اتصلو اجتماع آیات کې وما تنفعهم شفاعت الشافعين خلاصہ چې دا اول چې اول نه ووم آیات پورې ا تهذیب تیزی را په تبلیغ د قران او پای کې شپږ اوامر دي او نهیده یو باگی نهیده چه ولا تمنون تستکسر نور پاگی اوامر دی بیا اتم آیت نا لسم آیت پوری تخویب اخروی دی بیا یو لسم نش پارسم آیت پوری زجر دی موریزی نو دی کتاب اللہ تاللہ کتاب نسوک انکار کئی اشپک صفات بذکر کئی احوال عشرا اتل لسم نا پینج اجتماعات پوری بیا تخویب او خرابی بور کئی شپکشتم آد نا درشم پوری شپکو طریقو سرا یو درشم آد کی جوابی دی استحزاد مشرکان نا دیبا شواهد زکر کئی پسلاقت دا قرآن منی دو درشم نا شپک درشم پوری او اتا درشم کیا بیا تخویب او خرابی زکر بی بیا با د درسل وختم عاد نو وصل وختم عاد پر علل د عذاب ذکر کوي چې عذابونه ولې ورکلې شو دی وته او مختصر بشارت یو کم سلوی او سلوی کې رد بشباد قهری اتسلوی وختم عاد کې او بیا یو کم پندوستم عاد نو درې پندوستم پر زجر موریزونه د قران ته چې څوک د قران نه انکار کوي اعتراض کوي آیت زواجر یا ایو المدثر اے کپڑا تاون کیا اے کپڑا تاون کیا یاد مدثر مانا دا دا مانا لکا مخیم تیشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جوہی شروع شو نو خدیجی رضی اللہ عنہ خوات رائے تلزم ملونی دسیرونی ما پٹ گئی دسار نانتاو کی سادر کمبل نانتاو کی مانا دا دیرا یا ایو المدثر اے اڑاون کیا اغا عزیز کافران لرا دا خپل نفس نبا دی سار غٹ کمبل سرا یا ایو المدثر مانا یا ایو سارف عزیل کفار عن نفس کا بد دی سارے اے آکسا چی تو دفکن کیا تکلیف دا کافران لرا دا خپل زان نبا غٹ کمبل سرا کمبل بایانی کی قوم پانزر پاسا پاس ادرے گا اشتغال بن انذارو کے پہ انذار کی مشغول شاہ تفسیر نصفی امام نصفی تفسیر مدارک کی ہوئی یا ایوہ المدثر یا ایوہ الصارف ازی الکفار عن نفسک بالدثار قم فاشتغل بالانذار وان اذاک الفجار قم پاسے گا فانذر مانا فاشتغل بالانذار مشغول شاد پہ انذار کے خلق ایرہ شروع کا وین آزاک الفجار اگل کا پاسقان پاجران دست دکلیب درکے مدارے کوئی قم پانزر پاسی ہوئی روا وربکا فکبر و خاص دخل رب لوی بیانوا خل رب لوی بیانوا وسیابکا فتوحیر و کپڑی خل پاکی ساتا پلے کپڑے چې اپا کې ساته دیو ماندار خپل کپڑے پاک ساته مان لا تلبس من الكسب الحرام کپڑے پاک ساته مان چې کومه کپڑے استعمال دای د حق نو جا اغند نو حلال مال دا غندا لا تلبس من الكسب الحرام دوی ماندار چې زیاب کپه طاهر مان طاهر النفس کمن الذنب بلزان دو گناہ نا پاک کا لگا چکم سڑے دا دعوت پر کئی غیر طرف تا بل طرف تا بل چا دا دعوت پر کئی نا اول بزان پاک کئی کنی بیا با خلق اعتراضو نا کئی پی توحیر نفس کمی نظام بے یا ربکا بکبر خازق بلوی بیانوا و سیابکا فتوحیر سیابکا من عملکا فتوحیر من نفس لے دخبل عمل دے اسلاو کاول پل عمل اصلاحو کا یا سیاب کا فتوحیر دری مانا سیاب کا عمل کا فصلح پل عمل اصلاحو کا سلورم سیاب کا فتوحیر سیاب کا مانا خلق کا فحسن پل اخلاق دی خیستا کا اخلاق دی خیستا کا خلق دن نفرت انہوں کی اور دن نبی اخلاق سورہ آل عمران کی ترشیو فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك سخزر انو بس زبان انو یا بلا مانا سیابك فتوحر سیابك مانا قلبك فتوحر اول لاخ فالجل پاك قلبك فتوحر یا سیابك فتوحر سیابکا فتوحیر مانا نقی سیابکا بالمائے دا اخبری کپڑی دید نجاست نا پائی که بوبو سرا ایک اشارت دید طرف دائی دا حق دین دائی کپڑی لباس بپاک پاک وی بیا تو بھی مانی امام نجوزی تفسیر زاد المسیر کی ذکر کلی ورشزا فاجرو دا پلیتی نزان لرحساتا ورشز نمرات چی عبادت الاسنام والاوسان ورزا باجرو دو پلیتین ازان لرکا مال من عبادت الاوثان والاصنام عبادت د بوتانو شکلونه نو په باید په خپلم دل روسا و باید الناس انها خلقم داینا لریگا خلقم ویرو چایم شرک نه کوي عبادتونه د اوسیدونه نه کوي امام بخاری رحمت الله علیه وی یا دوی مانا دا چه ورز فحجر احجر لریواله وکا عن کل ما یؤدا الى عذاب الله و عن کل ما یؤدی الى عذاب الله و غزوی لریواله وکا ده هر اغشینا چه مؤدیوی دالله عذاب و دالله قهرتا چه کار چه سبب جوړی دالله ده غزب و دالله ده قهر تنزانو ساتا زد المسیر کیوئی ولا تمنن تستكثر او احسان مکوا چې ډیر غواړې بدل دای یډی رګنې د دې یو مانادار ابن قتیبه رحمت الله علیه وی ولا تمنن تستكثر من لا تستكثر عملك على الله بل نک تزیدو دا خپل عمل دی بل الله تعالی باندې ډیر مګنا عمل کې نو ډیر بیګنې نه تاسو تکسر عمل وک ایو معنا امام نجوزی رحمت الله علیه کړی دا چې لا تمنن تستکسر لا تمنن بالنبوت والقران زباتنه مګوا په پیغمبر او په قران باندې تستکسر معنا ان تاخذ علیه عوضا من الدنيا دا چې ته پای باندې دنیا څو عوض نه واړې دنیا پیسې پای ما اخلا امام نجریر وی یدری امانا امام نکسیر نقل کلی ولا تمنن تستکسر لا تمنن تستکسر مانا لا توتی العطیتا تلتمیسو اکثر منها مور گوتو چاہتا تخفا جبه تمل ری دائر ڈیر والی ما تلی ڈیر ملاوشی تخپا ورکیو بیت پایی که دیر غواری دسی مکو لا تمنن تستکسر ولی ربی کام بس بیرو دا پار در اخپل سجد صبر کوا اللہ را پار صبر کوا دا منیم زد المسیر کی ذکر کلی و ایزا نقر فی الناقور فزالک یوم ایزی یوم ناصیر پس کلشی پکی وکلشی پش پیلے کے بازار کا یوم مناسب بس دا بدورس کے ورز ډیره سخته ډیره سخته ورز ده زید بن ارقم رضی الله عنه بنقل حدیث راوی نبی صلی الله علیه وسلم صاحب تو فرمایل کیفانم وصاحب القرن قد التقم القرن څنګه یو خوشاله شمو خوشاله اظهار وکم حال لای چې اش پهلې والا چې کوم ملائک دنو اش پهلې راخستې دا دان سه شپېلې نیولې ده وحنا جبد وای در خپل تندې د حرکت اکلې واسغاسم او حکم الهی د خپل وګي کې وګي دې کې متاي عمر چې کله د حکم کولې شي صاحب او جداوره د ډېر پریشان شو د الله رسول موسی او نبی صلی الله علیه وسلم الوایت حسبن الله ونعم الوکیل حسبن الله ونعم الوکیل دا تاسو وای په ذالک یوم ایذ یوم ناصر ردا په دا ورځ کې ورځ ډېره سخته علل کافرین غیر یسیر په کافرانو باندې نه راځنی دونکي ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا پریږدم ما او آسو چې ما پیدا کړې دی یوازې وایي د یوازې مې پیدا کړې دا تل نازل شو په باره د ولید بن المغیره کې ولید بن المغیره دا مالدار سړی او مکه کې مالونو طائف کې وخانې او بزې وې باغونه وې دانګ غلامان یې وینځيون دا په سبب سره به تکبر کاو د حق نه میراث کاو لایدا تکبر چې کید حق نه زابار کی ما پرېدا زرنی پرېدا او مال راو آسو چې ما پیدا کړې دی وازه وحیدن من یوازې پیدا کړو من الاموال والجماعات نن د سره مال او نن د سره دړډله ټپل او ما پیدا کړو یواز راغله دنیا ته وجعلته له مالا ممدودا اما ورکلی دې دل مالونه خوار واره ممدود المن واسعن کثیرا فراخ او ډیر مالونه ورته ورکلی او بنینا شودن زامن حاضر وما حدو لو تمهیدو تیار کلی دے ما دلر مالونو تیار ای سرا نو قسم آقسم مالونو ورسو سری سمیات موان عزیدا بیاداتا ما کئی چیزا با زیاد ورکلم دتا زیادی برک مانا بالبرکتی نور بولا پا دنیا کی بکلا برکت واچو ما یا ان عزیدا دا چیزیتی ورکلم دتا پا جلنت کے دی بداویل په کوم دل تن لاړو قیامت قائم شو موږ زو مالم ډیره ولته مار سړی الله دې دا تم کوي نن ان ندرا تم سین لا کلای چې دا سین را دا سین را دا یو شی تم کوي د تن میلاو شي ان له کان علی آیاتنا انیدا یقینا دا زمو د آیاتو سینات کون کېو موږ د آیاتو مقابله وکولا دای خلاف وکاو نصورقو سعودن زر جو بغی جون دل غر دوور تا سعودن مانا دوور غر تا بیورو خیجو ما سعود دا اوور غر دی ترمیزی گرازی اِلَّهُ فَكَّرَا وَقَدَّرَا یقیناً دا فکر وکاو بیای انداز وکللا فکر یو که مقابله دا قرآن کی بیزان نیو اندازه وکللا نالاوی فقود دیرا که بقدر لانت باندین اکلشی سرنگی دا انداز وکللا دا سا اندازه وکللا دا حق مقابل قرآن تا ادری دا اندازه وکللا سمع قتلا که بقدر بیای تباشی دا سرنگی اندازه وکللا سمع نظر اندازه وکلا نسوم نظر بیای نظر اکو داعی طرف دا نظر مانا نظر الی داعی بی نظر الغضب داعی دا حق طرف دی نظر اکو پا نظر دا غضب سرا نسوم عبسا بی تنده اتریو کو و بسر و رنگ بدل شو تنده اتریو شو دا غسین رنگ بدل شو سوم عدبرا بیا اگرزی دا شاکون که وست اکبرا و تکبر اکاو تکبر اکو نسیو ویل دا اندازی مندازی کولی ناخیر که الفقالا پس اویل دو این حازان ندامر جادوی نقل کلیشوی یو سر یا فمانا دا منقول سرده دا جادوی چا نقل کلیشوی ده منقول ده یا یو سر مانا پا زو اثر پا مانا زو اثر سره دا جادوی دا سی جادوی چا خاون دا اثر ده اثر گیدا ان هذا الا قول البشر ندا مغدا قول الانسان نے سوسلیه سقر زل اجلاو داخل کم دلر سقر تا سقر دو داخل کم او سقر سشه دے و ما ادرا کما سقر او سشی خبر در کلی تا ایسر سقر لا توقی ولا تدر نفریدی سوک و نفریدی شیدرا لا توقی من لا توقی احدا من المکذبین مکذبین کی هیچ او چالرم نپریدی لا تبقی احدا من المکذبین ولا تذرم نپریدی شیمنا لا تذر اللحم والعظام نبولا غوک پریدی و نبولا عدوک پریدی عرص بولا سیدی لواحت للبشر صدرون کے دے سرمن لرا سرمن بے اولا سیدی بے ثانیا نور تاثیر کئی علیہا تیسا تشر پائے باندے مقرر دین اللہ اسم ملائک دلس ملائک دی پائے بندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سورت لسل مسجد کی ناس دی دا ولید من مغیرہ دا بارک دا اول آیتون نزل چیزدر نیومن خلق دا وحید دا جماعت کی ناس نز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم قیرت کاؤن دی ولید اوریدو کله نبی صلی الله علیه وسلم کلام ختم غن خپل قوم درای وی والله لقد سمعت من محمد الان فن کلاما ما هو من كلام الانس والجن مری بالله قسم وی ما د محمد نو است کلام او ری چان کلام د انسانانو دی نو پیریانو دی وی باګ ډیر خوګواله دی او دې ته یو ګورم دنو د انجام دار اچدا به الکیږي برکی او په څو نشي غالب کیږي دونو فرندازه ور ظالمانو قریش دې اټول پریشانو سبا والله صاحب اشرف بل پلار نیک دل نه چي بل دین ته واغو ته ابو جهل ویل تاسو ردن اخلاص وي تاسو دې ددن وی اخلاص وي زه دې را کافی ما دا ولید من المغیره ناس و ابو جهل ورغه وړه دې کې ناس تخوا ده غمجن کې ناس د خبره وته نه کوله چپ چاپ ناس دې ولید ته مخامه وکړل مالکا ولی خواده میناستی خبریم نکی اوزان دی خپا کلیلی او ایز بطابانی خپیم این قریشا یجمعون لکن لبقا نیعینون کا تا قریش والا را جمشوی دی آئی تالا سا پیسو میسو چانده که جستا سرما ددو کی و ایزا که تا غریب شوی دی نبی دی کلام دی صفت دی اوکو چه آدا سی کلام دی ادا سی کلام دی داو دا تار غریبین دی خلاصی دو دی پاردا صفتو نکری طالب یې څه پیسې را جمع کړو چې د مالدار شي بیا تا تفسیر سراج المنیر کې وایي او زه غریب یم نو فکر او قدر او قدر کیف قال ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر و به دا خبر یو بلیج دا قول بشر دی الله یسوس له سقر وما ادراك ما سقر لا توقي ولا تذر لواط للبشر علیها تیستا شر چی بایبان دی نلس ملائک دی نلس ملائک دی چی کلی داویل چی جالنم دی و دایر پار نلس ملائک دی ابو جال ورطوی وی تاسو دمرا نشی کولی چی پا کزا پا یو یو کسی وی والا شیر اٹینگا ولی مقابل نشی دو دو دری دیرو تا یوز شیر رای ساری کئی کنن پا دیو کی یو کافر و غٹ کافر و آتے وی ابو الاشد ابن کلداوا ابو الاشد دانو مصری تو ابنو آوی انا اکپی کن سبعت آشرا زو ولس ملائک خوب اللہ ویل زر ایسار کموی دانو تاسو ٹول پر ٹول اسا دور ایسار کئی دوی تاسو را ایسار کئی او نور از پار بیل زر کافی شما علی آتی ست آشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکا واللہ اندی مقرر کلی موسو کی داران دا دی ورمار ملائکا وی دا نلس دی اللہ وی دستا پار امتحان دی نور تا یو ملائکم دای نشی قابو کولے لیکن ملائکو قسم آقی سنی مکی حدیث دی جابر رضی اللہ عنہ ذکر شو چی حملت العرش دا ملائکو چی کم ملائکو عرش پورتا کلے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دای کی ویما تا اجاعت را کلے شو چی دیوی بیان تی حکم آ نوی دا غر دی وقت دی پوز دی او دوگی پا منز کی دو سو کالو پا مسافت پاسی لدا نمر غٹ ملائک دی پائے بندی وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا او نه در ظلم شمار د دې ما امتحان لپاره د کسانو چې کفر کړي د دې لپاره چې یقین وکیا کسان چې ورغله شه د ورته کتاب و ازداد الذين امنوا ایمان او زیاد کیا کسان لره چې ایمان راوړ دې ایمان دې ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شک اون کی اګه سان چې ورغله شه د ورته کتاب مؤمنان جکل دا واوری نو پیر حال به ایمان سیواشی اینده کی وشک نکی ولی احتاو منا پیل استقبال ولی اقول اللذین فی قلوب مرزون او دیر پای چیو یا کسان چی بزنو دای که مرد دیو کافران مازا اراد اللہ بی آزا مسلا سی را دکلی اللہ طلاب دی مثال بیانولو سرا دی مثال سره معنا دی مثال بیان اور سره چې جانم باندې ملائک دی ان لس ملائک دی کذالک یذل الله من یشاء دارنګ گمراه ساتي الله تعالی چل چې اوهالي لای گمراه کوي و یادی من یشاء او هدایت ورکی چل چې اوهالي او ما علم جنود ربک الا هو او نه پويږي بلا کرو درستا باندې مارا وما هي الا ذكرى للبشر او نه دا مان نسیت دې لپاره د انسانانو انسانان دې نسیت والی کلا والقمر کلا ما نه په معنا حق سره حق حضره دا کلا ما نه دا چې دا انکار د قران نه نو بکار لا ينبغي الانکار من القران والقمر او قسم نه بس په می باندې وللیل او پشپا اذا اذبر کل شي شا او ګرځي والصبح اذا اصبر او سار کل چرناشي ان علیه دل کوبر یقینا دا دوزخ یو دا لوی سيزون نه ده اے دل کوبر یو ده پالوی سيزون کې دا سقر دا چې مخکې تذکرہ وشول دا سقر چې دا پالوی لوی سيزونو کې یو ده لوی مصیبتونو کې نذیر للبشر ير ورکون کې د پاره انسان نو سوچ واړی ستا سنایې تقدم دا چې مخکې شاو یا تاخر یا رستو شي کل نفس بما کسبت رهینا هر نفس با عمل چې کړې دې ګروی دې غاڼه الا اصحاب الیمین مگر اخواندان لکی طرف فی جلناتی تسالون پا باغنو کی وی تپوز بکی یو بلنا پا حق دا مجرمانو کی عن المجرمین ما پی حق المجرمین مجرمان لو تپوز کی تب ورطوی ما سلکا کم فی سقر سشی داخل کا تاثر لپدی دوزخ کی دوزخ دستر آوستی آئی بوی لم لکو من المسلینا او بوائی دی جنو مدموس کون کنا مزنه کله مزنه کا دای عقیده ومن ساتله ولم نكن تمل مسكينان مو چې خوراک اونکي خوراک ورکونکي مسكينان وتا مسكين زميو شین له ورکله وکلنا نخذو مال خائزين او مشکلتي مشکلیدون کې مشکلتي کاون کو سرا وکلنا نكذبو بيوم الدين او چې تکذيب کوله د ورځې قیامت قیامت هم انکار کو حتا اتان اليقين تر دې چرای مونتمرګ مرد یقین څه کولې کې جرات لري یقیني سورې حجر اخر کې یقین په معنا مرګ سره دی واعبد ربک حتا یاتیک الیقین لبما تنفو شفاعت الشافعين ننبور نگی دیو تا سفارش سفارش کوونکو وما لهم ان تذکره موردین پسې دلا چې سید قران نمخړون کې قران نمخړې کانهم حمر مستنفره گویا کی دا خردی تری دلی فرت من القصورا چی تیک دا کوی دا زمرینا قرآن ندی دسی تک دیت لگا خر چی دا زمرینا تک دی بل یوریدو کل امر امن ہو بلکی رادل دی هر یو سڑی دا دینا چی ور بکلشی دتا غلول شوی صحبا منشرا آسی پیچا غلول شوی او پای کی دا لیکلی چه ای پلانکیت ایمان راوڑا هر یو دا اراده لی خوالا دا سینه که بلکی رسولان را لی کلا ایچر دا سینه دا دا سینه دا ایو تا صحایف نور کوله کی بلا خوابون الاخرا بلکی دیری گینا دا خیرتنا خیرتنا نیری گی کلا اینهو تذکرا یقنن دا قرآن چه دا نصیت دین ضرورت نشتی نور صحایف بوتا دیخو اراده لری خوالا یورکی نو ولی نور کئی زکا ان لہو تذکرہ یقنن دا قرآن چھے دا نصیت دے فلا ضرورتا الی صحائبی نور صحائب تو بے ضرورت نشتے ومن شاء ذکرا نور چاچک وگئی نو یاد دیکی دا نصیت دے والی وما یذکرون الا ان یشاء اللہ او دی نصیت نشیات سلیمہ دا چک وگشید اللہ و اہل التقوی اللہ تعالی لائق دے چیرتنا اکلاشی و اہل المغبر و لائق دے بخشش دے دیر چا بخشش کے لائق دیر سورہ مدثر کی تحذیات و تبلیغ بانے ذکر دا احوال المنکرین عند سماع القرآن چھ قرآن اور انہوں دا اتحالت وی ذکر دا ملائکہ و پا جالنم بانے نلس ملائک دی اسباب دا عذاب دا جالنم چھ لبنکو من المسلین سرائے ذکر کول او اخیر کی دا یمائے اذکرون اللہ یشاء اللہ چھ ہر یو شہد دا پا مشیت دا اللہ سر دے بسم الله الرحمن الرحيم لا